بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذلك ونترين بيبي مازي المحرم موقع الحموجة مياني أربعين نتاكي كدرس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. كان لدينا كسونا أحاديث زنزونزية فضل الصدقة. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. قال الشيخ حفظه الله: قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ هذا سؤال عن الصدقة وأيها أعظم. هيد السؤال هو صحابة أو ليزا كوس صداقة نكوها صدقة إيبي ليبور زيدي كتك أجري. وتكرار السؤال عن الأعظم والأفضل يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فضائل الأعمال وثوابها. نقول ككريره سؤالي كما صحابة قولي زيا مين يعمل إلي أبور زيدي إلي أنا أجر زيدي. هين دليل يكون ينشى حرص نبوبة ليكونهم صحابة كتك كجوة فضل ذا أعمال أعمال زي زبورة نثواب زاكي رغبة منهم في الاستكثار من الخيرات. وصحابة وفنيين بكوة ونرغبة يهو كثريشة كتك عمل زخيري وتحصيل الأعمال ونيل فضائلها وكبات زي العمل إلي وقات فضل زاكي. وهذا مما يؤكد أهمية دراسة فضائل الأعمال والوقوف عليها. نا مفانو حديث كما هي كزيل زنزو تريم كازو ومهم ومسلم كجفونزا فضل زا أعمال هاوي أتزيو فضل زا عمل أنا الزفاني. ومعرفة الأحاديث الواردة فيها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هي تلي أمكازو يو يومهيم وكزيوة زي أحاديث زي لزكولي كتك كزغمزية وبورة وأعمال لكن أحاديث زي لزثبوت كتوكم توم صلى الله عليه وسلم كوسي زغمزي فضائل الأعمال وأحاديث أمازو حزي كثبوت كتوكم توم صلى الله عليه وسلم. قال: حتى تكون حافزا للمرء على العناية بالعبادة والاهتمام بالتقرب إلى الله bila shaka muislamu akisoma fadhailul a'mal, zile thawabu zinazopatikana ndani yake, ili jambo litamsukuma muislamu kuwa na inaya na jambo la ibada na kuwa na ihtimam ya kufanya amal ambazo zitamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. قوله يا رسول الله أي الصدقة أعظم أي أعظم أجرا ومثوبة عند الله. وليس سؤاله عن نوع الصدقة وقدرها، وإنما سؤاله عن وقتها الأفضل الذي تخرج فيه. هابه صحابة يا رسول الله أي الصدقة أعظم ni sadaka ipi iliyo kubwa na bora zaidi. Anachokusudia ni ile sadaka ambayo ina ajiri kubwa zaidi, thawabu nyingi zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakukusudia hapa kuuliza aina ya sadaka au kiwango cha sadaka, la. Suali lake liko katika ule wakati ambao ni mbora zaidi wa muislamu kujitolea sadaka. Qawluhu anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina, ay tukhriju as-sadaqata wa tabdhulu an-nafaqata wal-mala hala kaunika sahihan. Utoe sadaqa na ujitolee katika mali yako katika hali ambayo una siha yako na afya yako mzima, wakati yule ndio mbora zaidi. Fal insanu hala sihatihi wa afiyatihi yaqa'u fi nafsihi shuhun fil mal, kwa sababu mwanadamu katika hali ya afya yake mara nyingi huwa nafsi yake ina ubakhili, hataki kutoa, apenda kuizuia mali. Lima yakhshahu min alfaqri wa yu'ammiluhu min alghina, kwa sababu akiwa na siha yake aogopa umaskini na atarajia utajiri, ana siha yake. Wa hadha alghalibu min hali alnas, mara nyingi watu utawapata wako katika hali kama hii. Fama damat as-sihhatu mawjuda fa innahu yakhsha al-faqr, mara nyingi mwanadamu anapokuwa na siha yake na afya yake aogopa sana umaskini. Falihadha idha arada an yukhrij al-qalila aw al-kathira bada'a yahsibu al-hisabat wa yahsabu al-hisabat, akitaka kutoa na nasiha yake pale apige hesabu nyingi sana. Je, nikitoa itafanya nini? Itaniathiri vipi katika uchumi wangu? Wakamtu athiru alayhi wakamtu khillu bimizaniyatihi, ikiwa nitatoa itapunguza kiasi gani katika utajiri wangu? Itaniathiri vipi? Liannahu ya'malu al-ghina, sababu katika siha yake yatarajia ni utajiri. Wa nafsuhu tatma'u fil ghina, na nafsi yake ina tamaa kuwa kuna utajiri pengine aweza kupata. Wa tatma'u fi wujudi almali indahu, na nafsi ina tamaa ya kuwepo ile mali kwake yeye. Fayaqa'u fi nafsihi shuhun bisababi sihhati allati indahu, ikawa katika nafsi yake kuna ubakhili kwa sababu ya ile afya na siha aliyokuwa nayo. Bikhilafi ma idha maridha, kinyume na akiwa katika hali ya maradhi, akiwa mgonjwa. Fa inna maradhahu yuthmiru fihi zuhdan fil mali wala siyama idha ishtadda al marad, maradhi mara nyingi yamfanya mtu awe haitaji ile mali, bali aipe mgongo mali. Haswa yale maradhi ya kizidi, akiona sasa mimi nenda, haya maradhi vilivyofika mimi naona naondoka. Hutamuona mtu ana ubakhili katika hali kama hiyo. فالصحة قرينها في الغالب الشح في المال. مرنين صحة هو منزاكني أبخيلي كتك مال. والمرض قرينه في الغالب عدم الاهتمام بالمال. نمراضي مرنين منزاكي هو نكتو جالي نكتو اهتمام لنيني نمالي إكاوم توتا حجالي. قيبو siha mara nyingi imefungamana ubakhili, ndio maana ikawa katika hali ya siha kutoa ajiri yake ni kubwa zaidi. Na maradhi mara nyingi ufungamana na mtu kuona zuhud na ile mali hana haja nayo. Mara nyingi utamwona yule mwenye maradhi yuko tayari kufanya nini, kutoa. Na hapa ataeleza tukio Sheikh Abdul Razzaq ambaye ameelezwa na mtu ambalo limetokea la mtu katika watu waliokuwa na uwezo. Asema min al-qasas allati turwa fi hadha al-bab wa hiya kathira wa fi ba'd al-qasas ibra. Yadhkuru ahad al-afadil annahu ata ila ahad al-athriya. Sataja mmoja katika watu wa bora, watu kuheshimika ambaye yamfahamu, ani amtajia kuwa alikwenda katika au kumfuata baadhi ya wale ambao Allah amewapa uwezo, tajiri kule mamlaka. Wa indahu amwalun kathira, mali ana nyingi. Fa'arada alayhi binaa masjidi, ndio maana akamwonyesha kuwa waonaje ukajenga msikiti. Wa huwa fi hali maradhi, na yule bwana yuko katika hali ya maradhi. Fawafaqa ala binaa, akafikiana naye kwa saa mimi nitaujenga msikiti. Waqala hayyi almukhattatat li hadha almasjid wa ana mutakaffilun bi binaihi. Nachukua dhamana wewe, tengeneza plan na kila kitu, mimi nachukua dhamana, nitaujenga msikiti. Fashtaghala alfadil bi tahiyati hadha almukhattatat lilmasjid, huyu bwana mbora akaenda akachughulika katika kutengeneza ile plan, kutengeneza ile plan. Walamma kammalaha wa aada lirajul, alipomaliza kusanya kila kitu akarudi kwa yule bwana. Fa idha bihi qad kharaja min almustashfa wa ufiya, alhamdulillah yule bwana shatoka hospitali amepona, amerudi katika siha yake ya kawaida. Fa atahu fi baitihi fa dhakara lahu almashru' alladhi taahada bihi, akaja nyumbani kwake sasa akamkumbusha kuna ule mradi ambao umeahidi kuwa utatengeneza basi tayari ule msikiti. Faqala rajul Allah samihna indana intizamat kathira ma nastati', ni bwana nisamehe bwana, kweli nilikwambia lakini na mambo mingi kweli, kuna mambo kidogo nashughulisha, siku nyingine hakuna tena kujenga msikiti. سيصيح الشارولي. يقول الفاضل ثم فيما بعد مرض مرة أخرى بعد أمدى ولبانا كوم جونجو تين. فأتيته في المستشفى فقال هي لي المخططات وأنا أتولى هذا الأمر. يا من يسسا كمان بيه يا أنكو جاكم تميلا ده بجينا وجوان أم بس نياندالي ياندالي إلي سكوزيري ريحاليتو سسا نونا نتوجينغ شفيك سسا وكان توجينغ. يقول فذهبت لأهيئها لهم من كائن لكم واندريا. ثم في أثناء تهيئتها مات قبل أن تصل إليه. كتك حال يكون دائل ما اندريزي يقول ينغل المسكيت لبانا أكافا قبل أميمكم لتعيز موت يكن فيكيا هكو جاري وكو جين نالك وأنا ويز نمفانو كيسا كما يكي ميريز الشيخ عبد الرزاق وكون يوما kimefanana na kile. Tofauti ya kile ni kuwa wale watoto sasa mwingine akawajilia watoto, baba yenu alikuwa ameahidi, sisi ndo tumechelewa, kile alikuwa ameahidi kujenga msikiti usimaji. watoto kaambia ngoja tukashauriana. Basi wakashauriana, wakaleta jawabu, kaambia tumeamua hatujengi msikiti, nenda kwingine katafute. Kisha yule alimjibu akawa kidogo ana huruma, akamwambia pesa kidogo, kaambia na hizi msaada wangu hii kutoka kwangu, si ya mzee, hii yangu mimi najitolea kidogo. Kama ilikuwa ni milioni moja riyal Saudi, akatoa kama 1000 hivi kama bakhshish. Ukipanda panda taksi hivi kutafuta tafuta kujenga msikiti utatumia hizi. Na subhanallah, uhai na umauti anayomiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni kuwa ikiwa una jambo umelipanga kulifanya, basi jitahidi kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha fanya. Huwezi kujua ni mauti atakujia wakati gani. Falhasil fi hadha albab sema qasas kathira fiha ibra, kuna visa vingi kama hivi, kuna ibra ndani yake. Wasaidu man wu'idha bighayrihi, aliyefaulu ni yule anayepata mawaidha kwa mwenzake, asije yeye likampata yule mwenzake lilompata mwenzake. فالحاصل أن حال الصحة يحصل فيها شح في المال. الحاصل حال يمتك ونصيحة ياكي مرنين يوبت كان أولو بخيل متوكزوية لمال. والسبب كما جاء في الحديث تخشى الفقر وتأمر الغنى. إن دي السبب كومت أوقوب ومسكين ناترجي وتجيري. لكن إذا كان مريضا ولا سيما إذا اشتد المرض فإنه لا يبالي أن يخرج من الأموال، لكن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت في صحة وعافية. متوك يوم جونج وأصوم راضي كيوم مزدية هجاري كتو سبونا مين عندها باري كنا ينجينا تكاتو يماليا كيوتي إلي ولباكي واري هم باتلولوتي نجو جاني ينزكو يتو هو أزوي ديو سبونا واندوك وتاكو كسيشنا منزاكو ولو تكو كوريثي. Mtume wa sallam akaika wasia mwisho ni ngapi? Athuluth. Wathuluthu kathir. Kwa hata ukiusia mali yangu yote ijengwe misikiti, nataka kujenga madrasa aina mbalimbali, tahfidhu uko fanyeni hivi, fanya vile, fanya masha Allah kila kitu. Ukishakufa itaangaliwa ile mali ni kiwango gani alichokiusia katika imani. Ikipita thuluthi, zile zaidi ya thuluthi za fanini zarejeshwa katika urathi, yatolewa thuluthi peke yake, si zaidi ya hapo. Wale warathi watarithi. Kwa usingoje mpaka ikafikia hali sasa hauna namna, ndio watoa sadaka. Bora uitoe ile sadaka katika hali ambayo una afya yako na nguvu zako. Qauluhu sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'malu alghina, ay ta'malu أن يكثر مالك, يعني وترجية مالياك فانين يزيد, وتروى وتأمل البقاء, يعني تأمل أن يكثر مالك, يعني وترجية مالياك يتكون نينجي. كيف هذا ساسا كتوى هذا كتوى يتبنغوز كذا nikitoa huku alafu kuna mradi fulani nilikuwa nafikiria kufanya. Sasa wakumbuka ile masharia ambayo waweza kufanya biashara. Na kuna riwaya watamalul baqa, yani watarajia kuwa utaishi. Walallaha aula lianna sahiha yastab'idu almauta fayakhsha alfaqra lima yu'ammiruhu min tuli alhaya. Mara nyingi mtu akiona siha yake huwa aona mauti yako mbali, bado yeye yuko, kwa hivyo atarajia kuishi muda mrefu, maisha marefu. Bi khilafi almaridhi fa innahu yataqarabu almaut wa tadhhabu anhu tilka alkhashiya. Kinyume na mgonjwa, mgonjwa yuona mauti yako karibu, kwa hivyo kule kuchelea umaskini na nini ondoka katika moyo wake. Na leo pamoja na kuwa sisi tuona mifano mingi, lakini bado watu fulani hivi twaishi kama hivyo, yani kama mauti yako mbali na sisi. wakati tuwaona watu ambao wana afya zao, ghafla tu wasikia fulani ameanguka amefariki. Wangapi haswa katika mwaka huu uliotoka tumezika ndugu zetu wa karibu, wangapi ambao walikufa hawana chochote katika maradhi, wazima. Na alhamdulillah wengi katika wale tuliowazika tutarajia khairi, kuwa walikufa katika hali nzuri, husnul khatima. Nasallallahu alayhi warhamahum. Waje kusikia mwingine alikuwa yenda msikitini, mlangoni mwa msikiti aanguka mtu yuafa. Mwingine alikuwa msikitini aswali faradhi, kimaliza kuswali sunna ameanguka amefariki. Mwingine, hii ni neema. Mwingine yuko njiani elekea haji juzi. Mtu alikia kuna kufanya ibada ya haji, njiani afa. Mzima aelekea kufanya ibada ya haji, njiani afa. Alhamdulillah, basi ukisikia huyo ankufa hivi, huyo ankufa vile, neema. Kuna wengine mtu akapatikana na mauti ya faj'a, wa mautu al-faj'a, katika hali ambayo hairidhishi. Haswa vijana, vijana wajua waona kama ambaye wao wataishi umri mrefu. Ikiwa vijana waishi umri mrefu, wewe angalia hapa tulipokaa msikitini, wazee wangapi? Utakuta wazee labda wawili watatu. Ingelikuwa maisha watu waishi marefu, ungelikuwa na wazee kama 100 hapa. Kuonyesha kuwa wengi wanaokufa hawafiki uzeeni, wanaofika katika uzeeni wachache. Sasa usibahatishe, atuwe wabahatisha kuwa wewe utakufa mzee. Nani anakuambia? Nani aliyekuambia? Ni wangapi katika watu ambao walikuwa marika na wewe washaondoka leo? Wangapi? Ama sisi tuna ubora zaidi ndio tutabakia? Huoni kuwa Allah amekuneemesha na neema ya umri, kuna haja ya wewe kufanya amali na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati una siha yako? Usingoje ukawa mtu mzima, ushakuwa mzee, ndio pale sasa wafikiria, lau kama ningefanya hivi nilipokuwa kijana, lau kama ningefanya hivi. Waulize watu wazima watakwambia. Wamkuta mtu salatu aljamaa haswali, ikiwa ni sunan haziswali, ikiwa ni mambo ya shari yeye ndio yuko mbele. Kwa nini? Kwa sababu ajiona ana nguvu zake ni kijana. Mauti wapi bwana, yako mbali kabisa. La la, wallahi mauti yako karibu na wewe, huyaoni tu. Kila ulipo pale kuna mauti. Hapa nilipokaa mimi, nionyeshe vitu vingapi vinaweza kunimaliza hapa nilipokaa. Hamvioni? Kuna waya ngapi hapa zimetuzunguka za moto hapa? Zinaweza kuwaka moto ikakurukia ikakushika wewe ukafilia mbali kwa ama hamuoni, sio? Mfano tu hapa juu, hii sakafu haiwezi kuanguka. Huku ta hauwezi kuanguka. Vitu vyote vimetuzunguka, ni kitu ajali mtarajiwa. Na wewe ukitembea barabarani, kuna magari mangapi wapishana nao barabarani? Wewe uone ile gari laweza kukosa njia likaja kwako likakumaliza? Haliwezi. Kwani watu wajafa hivyo? Watu watembea nje ya barabara, gari likakosa njia likamfuata likammaliza? Hakuna hiyo. Kwani wapita sababu ngapi waweza mauti kutoka utoke nyumbani mpaka ufike msikitini kwa mfano, au ufike kazini? Sababu ngapi za mauti wapishana nazo wewe, lakini vile wakati wako bado? Wallahi tupishana na asbabil maut kila tunakokwenda, lakini si watu wote wanaozingatia hilo. Wallahi hatuzingatii. Lakini kila ukitembea ukiangalia, wewe ukipita tukaona ule mkoko ule unaobeba waya zile za spark, kwani wangapi ishawaangukia wakafa? Wangapi? Au ule waya juu katiki wa moto ukurukie wewe ukushike ukamate wafu, kwani watu wajafa hivyo? Wako. Ama ipige radi tu ikuguse wewe hivi ufle mbali. Ah, mambo yatokea. Mara ngapi, mara ngapi watu wafa na asbab ambazo hawakuzitarajia. Mara mtu atembea tu barabarani, kuna shimo, ameanguka ndani ya shimo. Pa. Unaweza kusema shimo fupi, alianguka vibaya, lakini ilikuwa siku yake ishafika. Na ndio wengi katika sisi utaona akiambiwa fulani ankufa, alikuwa na nini? Swali la kwanza tuulize, alikuwa na nini? Ah, alikufa na corona. Alhamdulillah sina corona, bado niko. Na bado niko. alikufa nani, alikufa na jadi, no, hii kazi kwenda mabarabarani mimi niko humo siendi huko sifiki huko. Alikufa nini, alikufa baharini, chombo cha meli kilizama, alhamdulillah mimi safari zangu za barabarani tu siendi kule. Alikufa kwenye nini, alikufa kwenye ndege, alhamdulillah mimi mambo kusafiri na mimi hata uwezo sina niko humo. Yani mtu atafuta ile sababu ili ajione yeye bado yuko, ni hivyo. Atafuta sababu yoyote aone kuwa yeye bado yuko, si maadamu ana siha yake atarajia maisha marefu. Binadamu yuko hivyo. Kauluhu hatta idha balagati lhulqum, afu nako bikhilafi lmaridhi fa innahu yatakarabu lmaut, shamalizapo wayahisu bi annahu sharafa ala mufaraqati lhaya. Hivi ndio mgonjwa anavyokuwa, aona mimi nishafikia hali ya kuondoka na kufariki dunia. Fayukhriju min malihi lifulanin kadha wa lifulanin kadha, ukamwona yuatoa katika mali yake, fulani bwana mpeni kadha fulani. Na huyo fulani angelikuwa nkuja na siha yake angefukuzwa, huyo hajaona, lakini najua sasa hii si nenda mi bwana, nenda ah, fulani njoo njoo, ulikuwa unataka nini eh? Ha, mpeni bwana, ashaambiwa wewe una kama siku tatu hivi, kila kitu chako kishaoza, tena ukikaa hizo siku tatu shukuru wewe, lakini hivi unavyokwenda wewe kusha. Fulani fulani alikuwa anipigia simu na sikushika, hebu msikize alikuwa anataka nini, ndio ampeni fulani, mpeni kadha fulani, hivyo atoa sasa ile mali, ajua mimi kusha. Qala qawlu hatta idha balagat alhulqum laysa almuradu bi balagat alhulqum ay annahu wasala ila darajat algharghara wa khuruj an-nafs, haimaanishi hapa amefika katika hali kuwa roho imefika kwenye koo sasa yatoka pale. Nani anaweza kuzungumza? Sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi yukhaffif anna, لأن في مثل هذه الحال لا تكون تصرفات المرء من عطاء وهبة نافذة وماضية. سبب mtu akiwa katika hali kama hata akisema mali yangu yote toeni hasikilizwi, maana kwa katika hali ya gharghara roho yake imtoka hasikilizwi pale. Wa inma almurad bidhalika ay qarabat, bimaana imekaribia ajali yake. Hapo kwenye kitabu changu hapa zimeingiana, maana imeandikwa nini ama pia kwenu yameingiana, almuhim kitu kama hulqum kadha. Tayib, tusonge mbele tu. Hadha yufidu anna ruha almar'i fi khurujiha tabda'u takhruju min asfali badanihi, hii hadithi ni dalili ya kuwa roho ya mtu inapotoka huanza kuanzia chini kwenye vidole mguuni kule yavutwa. ولهذا أول ما يموت من الإنسان أسفله إلى أن تبلغ روحه الحلقوم في نزعها. كويتوكا كونزيا تشيني وانزم توفا ميبو وكاباندا إلى روياكي مباكا يكافيكا كوني كو إكاو يفوتو ساس إتوكيو كوني مي وخروجها من بدني. فإذا بلغت الحلقوم يغرغر الإنسان بها ثم يفارق هذه الحياة. Ikifika katika hulqum ile sauti mnaoisikia ya pumzi kama hataki ile roho itoke, na ndio yatoka, na ndio yafariki dunia na kuondoka, ndio gharghara. Qawluhu qult li fulanin kadha wa li fulanin kadha ala wa qad kana li fulan li annahu bi mufaraqatihi al haya lam tabqa amwaluhu lahu, mtu akifariki dunia mali si yake tena. لأنه فارق الحياة فإذا أخرج المال في لحظاته الأخيرة من عمره فهو بعد قليل آيل وصائر إلى غيره. كوكيو أتيتو إلى مالك كحالياك عمري ومنش كوله بعد أمدام دوغتو أمدام شاچه إلى مالي تكوي شكونك منجينه. ولهذا قال وقد كان لفلان لأن مال المرء له في حياته صب مالي يمتنياك كتكو حيواك فإذا مات لم يصبح مالا له أكيفا إلى مال سيكتنا وإنما يصبح مالا للورثة لتكون مال يورث واك. ولهذا يعد المرء في هذه الحياة ولا سيما الجامع له والمكتنز له خازنا وحافظا. وصابه يلمني مالي hapa duniani aisabika ni kama askari wa mali tu, ni khazin, yani yeye ni kama askari gongo ameweka kulinda mali. Yule mwenye mali, kila ukiwa na mali nyingi, basi wewe umepandishwa cheo katika ule askari wako. Kila mali yako ikiwa nyingi, na wewe ni askari, walinda tu ile mali. Si yako, wewe kazi yako kulinda. Hapo jifa mimi nimeandika watu kazi walinde linde, wewe mlinzi pia. Wewe pia ni mlinzi pale. Wewe wailinda ile mali. Kwa nini? Wadhafa nafsahu fi hadhihi alhaya an yahfadha almal. Ni kama amejiandika kazi katika uhai wake wa dunia, kazi yake kuhifadhi mali. Wayajma'uhu lilwarathati alladhina yaqtasimuna almala min ba'dihi. Ni kuwa aikusanye ile mali kwa ajili ya warithi wake, ambao ndio watakaogawanya ile mali. Sasa yeye ni kama askari ameshukuriwa pale, awekwa alinde we. Tena akiwa na mali nyingi, wale watoto wamwangalia tu. Mzee anguki huyo. Huyo chini. Alhamdulillah. Jamfanya na haraka fanya. Wajua maiti afai kukaa. Kumbe apelekwa tu. Peleka huko. Haya, haya, zika huko. Hakuna dua watakuombea hao wala nini. Hao waanza. Yangu nyumba ile, yangu nyumba ile, yangu nyumba. Ah, ile nataka mimi. Mahakama. Watu wateta huko. Mzozo, mzozo, uza nini, nunua, uza ni watu hao wagawanya. Wewe huko utajipanga huko mwenyewe. Huko mbele jamaa wagawanya mali. Sababu ni yao sasa. Ishakuwa si yako tena. Sasa na ikiwa wale watoto uliowalea wale hukuwafundisha dini na wakamfahamu Mola wao. Ah, kuna mmoja aliminyana hapa. Alipopewa tu chake kitu cha kwanza akaenda Dubai holiday. Kwenye boti tu yuko baharini, kupiga holiday tu. Nini? Ndio yuanza kupata. Ngapi? Kama 500 hivi. Na za Kenya 500. Napumzika tu. Ndio naanza. Mara tu ghafla aje kuandikwa kazi na ndugu zake. Ghafla tu ana tena kitu aje kwa ndugu zake wale ambao kidogo wametumia akili wakatulia. Allah akawafungulia. Bwana basi jamani, nisameheni, turudini kitu kimoja. Naomba kazi. Basi andikwa kazi, maisha yarudi. Kidogo amfurahi kama miezi miwili mitatu hivi. Akapiga piga kila kitu akamaliza. Usema kula mali kufa kwaja. Na kweli akala mali. Pengine amefanya starehe za ajabu ajabu. Mpaka akamaliza kila kitu. Fakira amerudi. Arudi kwa wenzake. Haya yatokea mara nyingi sana. Kwa usijiandike kazi askari gongo, jitengezee akhira yako. Sikiliza. Falmunfiqu huwa alladhi ahsana ila nafsihi ihsanan adhiman li'annahu qaddama li nafsihi. Yule anayetoa, huyo ndiye aliyejifanyia wema nafsi yake mkubwa mno, kwa sababu amejitangulizia kile ambacho kitamfaa kesho akhira. Amejitangulizia. Katika hadithi yaqulu ibn Adam mali mali, binadamu tuona akizungumza mali yangu hii yangu hii, si ndio anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu ibn Adam mali mali, hii mali yangu, tena usikaribia hapa, mali yangu. Wengine wazungumza na kibri kweli, hii ni yangu. Kwa nini anasema si yako? Ni yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa hal maluka illa ma akalta fa ablayta wa labista fa afnayta au tasaddaqta fa abqayta. Je, una chochote wewe katika mali yako isipokuwa kile ulichokula ukamaliza? Umekula ukamaliza, basi kikaenda tumboni ukaenda ukatoa kule, kila ukila ndio yako hiyo. Na nguo uliyovaa mpaka ikachakaa, ikichakaa wabadilisha wavaa nguo nyingine, ile yako sasa. Ama ulichokitoa sadaka ukakibakisha, kile unachokitoa sadaka wewe unaona wakitoa kile ndio waeka nini. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, kile ndio utakacho. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq, kile ndio utakachobakia. Sasa wewe sema mali yangu, mali yangu. Mali yako kiukweli ni ile ambayo utaitoa ukajiwekea kwa ajili ya akhira yako, hiyo mali yako. Ama kilichobakia ncha warathi bwana. Waweza kupiga kelele hapa, hakuna shida. Na kweli ukisema yangu, ni kweli yake, kwani ya nani? Ni yake kweli. Lakini ule ukweli wa mambo ni ya warithi. Hadha malul insan wasiwahu huwa liwarathati walaysa lahu. Mali ya mtu ni kile alichokitoa sadaka. kilichobakia chote ni cha warithi bwana. Wale wanaokuja baada yake basi watarithi. Basi na kuna zile riziki ambazo huja bila ya taabu, ni hizo riziki ambazo ikiwa baba yako amemenyeka akafanya bidii sana, akajenga, akanunua majumba kwa mfano, akaona mali nyingi. Wewe soma skuli tu, soma hata ukawa mzuka mzuka, wewe humo twende twende hivi, mara tu baba ankufa, huyo hapanda daraja, ankuwa bosi. Siku moja tu, siku moja tu, basi safi. Kwa sababu ile mali ni ya warithi, ule ukweli wa mama. Sasa wewe ukiona nyingi, basi babako alikuwa mlinzi mzuri, alhamdulillah. Basi usimsahau, mfanyie wema. Alikuwa mlinzi mzuri, mfanyie wema. Imana baada ya kufa usimsahau kumfanyia sadaka jaria, usimsahau mzazi wako katika kumuombea dua na kuswali, na wakati unapojiombea usimsahau, sababu yeye amekuwa ni sababu ya kufanya wewe usipate taabu katika maisha biidhnillah. Allah anamjalia sababu. Wallahu musta'an. Hadithi inayofuata inshallah tutachukua katika kitabu kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.